Jest punktualnie 16. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Do 19 audycja zapraszamy od trójki. Do trójki zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Były wiceminister sprawiedliwości Michał K. usłyszał zarzut prania brudnych pieniędzy. W ekstremalnych warunkach szóstą dobę pracują ratownicy w kopalni Zofiówka. Nadal nie jest znany los trzech górników. Sąd aresztował byłego proboszcza parafii w Lipie na Podkarpaciu. Jest podejrzany o molestowanie seksualne nieletnich. Zarzut prania brudnych pieniędzy w celu osiągnięcia dużej korzyści majątkowej. Za to ma odpowiadać były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PO-PSL Michał K. Prokuratura regionalna w Białymstoku poinformowała, że mężczyzna przyjął na konto swojej kancelarii ponad 2 miliony 411 tysięcy złotych. Michał K. miał też podejmować działania, żeby udaremnić albo utrudnić stwierdzenie, że pieniądze pochodzą z działalności przestępczej. Były polityk, a dziś adwokat, został zatrzymany wczoraj. Śledztwo w sprawie, w której podejrzanym jest Michał K. trwa od 3 lat. To już szósta doba akcji ratunkowej w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Ratownicy pracują w ekstremalnie trudnych warunkach, 900 metrów pod ziemią. Szukają trzech zaginionych po silnym wstrząsie górników. W ostatnich godzinach sprawdzili dwa miejsca wskazane przez psa szkolonego do poszukiwania ludzi, poinformował prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon. W nocy zostały sprowadzone psy, które pomagały ratownikom wejść do tego korytarza w kierunku tego rozlewiska. Psy znalazły dwa ślady. Ratownicy w tych dwóch miejscach rozpoczęli dokładną penetrację. Na aktualną chwilę niczego nie znaleziono. Trwa wypompowywanie wody z rozlewiska, które blokuje dostęp do poszukiwanych. Z powodu wysokiego stężenia metanu nie można użycie dronów przywiezionych przez marynarkę wojenną. Niezależnie od bezpośrednich działań w wyrobisku od wczoraj maszyna drążyła otwór technologiczny, który miał dotrzeć w miejsce, w którym prawdopodobnie są górnicy. Wszystko wskazuje jednak na to, że wiertło minęło cel. Aktualnie wiertnicy sprawdzają tak zwaną trajektorię tego otworu. Wydaje się, że ten otwór minął ten chodnik. My rozpoczynamy teraz pracę odwiercania kolejnego otworu. A w akcji bierze udział 8 zastępów ratowników. W gotowości są 34 kolejne. W wyniku silnego wstrząsu w kopalni Zofiówka zginęło dwóch górników. Dwa inni są w szpitalu. Podejrzany o molestowanie seksualne nieletnich były proboszcz parafii w Lipie na Podkarpaciu, aresztowany na 3 miesiące. Zdecydował o tym sąd. Jakie zarzuty postawiono 57-letniemu Stanisławowi M., informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnobrzegu Andrzej Dubiel. Zostały przedstawione łącznie 4 zarzuty dotyczące doprowadzenia małoletnich poniżej 15 roku życia do poddania się innej czynności seksualnej. Podejrzany zarzucanych mu przestępstw miał dopuścić się na przestrzeni lat 2001-2018. W tym czasie pełnił funkcję proboszcza parafii w Otroczu oraz Lipie. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, złożył krótkie wyjaśnienia, których treści nie ujawniamy z uwagi na dobro śledztwa. A ksiądz Stanisław M. od kilkunastu lat mieszkał w Lipie. W ubiegłym miesiącu, jak informowały lokalne media, zniknął. W tym samym czasie 15-letni uczeń opowiedział w szkole, że był molestowany przez byłego proboszcza. Kapłanowi grozi od 2 do 12 lat więzienia. Władze Korei Północnej zapewniają, że wstrzymały testy rakietowe. Tym razem takie zapewnienie usłyszała Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. A więcej o tej sprawie Tomasz Sajewicz. Korea Północna zaproponowała wyznaczenie nad swoim terytorium dwóch korytarzy powietrznych. Zapewniono jednocześnie, że Korea Północna nie zamierza dokonywać w przyszłości testów rakietowych. Wcześniej Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego potępiała północno-koreańskie próby rakietowe, które stwarzały zagrożenie dla cywilnych samolotów rejsowych. Wiele linii lotniczych zmieniało trasy przelotu swoich maszyn w regionie ze względu na możliwe zagrożenie ze strony Korei Północnej. Jak poinformowano przedstawiciele organizacji, nie poruszali tematu uruchomienia bezpośredniego połączenia między Koreą Południową a Północną, gdyż ta kwestia pozostaje w gestii rządów obu państw. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Przebiegł 250 km po pustyni, bo zbiera pieniądze dla hospicjum na warszawskim Ursynowie. Marek Rybiec wrócił do Warszawy z Namibii i pochwalił się zdobytym medalem. Udało mu się ukończyć pierwszy bieg z cyklu Four Deserts, ultramaraton przez pustynię, przez 4 pustynie. Do końca roku jeszcze 3 biegi po pustyniach Gobi, Atakama i po Antarktydzie. Do tej pory udało się ukończyć tylko 3 Polakom. Było ciężej niż myślałem, opowiada Rybiec. Po pierwsze, bardzo duży upał, czyli gorąco. Druga sprawa, ciężkie podłoże. Tam, gdzie nie było skał czy twardego, ubitego piasku, potrafiło się zapadać kilometrami po 10 centymetrów i biegło się w takim grzęzawisku i to było naprawdę trudne. Kondycyjnie nogi spisały się super, naprawdę spisały się fantastycznie. Natomiast to, czego bałem się najbardziej, czyli plecy, kolejny raz dało sobie znać, ale udało się to przywalczyć. Mężczyzna zbiera pieniądze na wyposażenie poradni leczenia bólu w warszawskim hospicjum. Cel to 100 tysięcy złotych do końca roku. Jak wesprzeć akcję, to można sprawdzić na podwójnewyzwanie.com. To wszystkie informacje teraz. Wiadomości w skrócie o 16.30. Może nie tak jak na pustyni, ale u nas dzisiaj też bardzo ciepło. Najchłodniej, proszę Państwa, to 20 stopni. Przyznają Państwo, że to i tak wysoka temperatura. Tyle w Zakopanem. Co ciekawe, zwykle mówimy, że na wybrzeżu najchłodniej, dzisiaj tam najcieplej. W Gdańsku 27, tyle samo w Koszalinie. 27 stopni teraz także w Bydgoszczy, Toruniu czy w Warszawie. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, miejscami przelotne opady deszczu, a na zachodzie kraju i na krańcach wschodnich możliwe także burze. Lokalnie może pojawić się grad. Temperatura maksymalna od 24 nawet do 28 stopni, miejscami chłodniej jedynie na Półwyspie Helskim. O, bardzo proszę. I w obszarach podgórskich od 20 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie wybranych telewizorów LG o przekątnej minimum 55 cali otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości nawet do 1500 zł. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą. Dzień dobry. Co ma pan najlepszego do malowania płotu? Widaron. A do takiej ławki, co na słońcu stoi? Widaron. Pan weźmie, daje 6 lat ochrony drewna bez względu na pogodę. Aha, a jakiś impregnat najlepszy do altany? Tylko Widaron. Ma dodatek Teflon Surface Protector, który chroni drewno w trudnych warunkach i podnosi jego wodoodporność. Ale co na wszystko, ten Widaron? Proszę pana, no nie ma pan nic innego. No mam, ale przecież pan chce najlepszy. Dzięki dodatkowi Teflon Surface Protector Widaron skuteczniej chroni drewno przed zmienną pogodą, słońcem i wilgocią. Impregnat powłokotwórczy Widaron. Piękne drewno na dłużej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. W audycji w ciągu najbliższych 3 godzin m.in. Donald Trump podpisał wzbudzającą w Polsce emocje ustawę 447. Wydaje się, że to jest tak naprawdę pierwszy krok w pewnej operacji, która posłuży do zmuszenia Polski, być może, do zapłacenia odszkodowań. Nie brakuje też głosów, że to przepisy zupełnie nieszkodliwe. O szczegółach już za kilka minut. Będziemy też inwestować, proszę Państwa, w sztukę. To dostępne dla wielu. Wystarczy już kilkaset złotych. W Polsce obrót dziełami sztuki to obrót dziełami sztuki przede wszystkim polskimi. Te rekordy polskie oczywiście mogą się wydawać stosunkowo niskie w porównaniu do tych rekordów światowych. Polski rynek ma ledwie 20 lat. W Nowym Jorku właśnie pobito na aukcji kolejne rekordy. A propos inwestycji, te najlepsze, no to oczywiście w dzieci i nie chodzi wcale o pieniądze. Walczę o ten czas z moimi córeczkami i robię wszystko, żeby jak najlepiej ten czas z nimi spędzać. One są na razie małe, więc głównie staramy się bawić, ale też chcę im pokazywać świat i razem z nimi go poznawać. Weź wolne na Dzień Dziecka. Co Państwo na taką akcję? Można dzwonić 22 7 3. Będzie też o badaniach genetycznych. Najwyższa Izba Kontroli chce nowych przepisów, bo to rynek w Polsce podobno kiepsko pilnowany. Te testy często i nasz materiał genetyczny wraz z naszymi danymi osobowymi trafiają na przykład do Indii, do Chin, gdzie wykonanie tych badań jest tańsze. Nie wiemy, co się później z nim dzieje. Co dalej z pomnikiem katyńskim w Stanach Zjednoczonych? W audycji rozmowa Marka Bałkuskiego z Polakiem mieszkającym w Jersey City. Mówienie o tym, że ten pomnik powinien być gdzieś indziej, czy nie jest, jakby nie należy do tego miejsca, jest to bardzo nieamerykańskie. Burmistrz Jersey City swoją postawą pokazuje, jak bardzo potrzebny jest ten pomnik dzisiaj. Będzie też wycieczka do Pacanowa. Ruszamy. Na trasie można się zgubić. Może się bardzo dużo rzeczy wydarzyć. Wchodzimy w krainę bajek, baśni i legend. Czyli mamy się przygotować na różne rzeczy. To w reportażu po 18.15. zd3@polskieradio.pl 22 7 3. Można też wysłać SMS 71 335. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Halinka Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Będziemy z Państwem do 19. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w Saturnie rabat technologiczny. Komputery, telewizory i AGD aż do 15% taniej. Na przykład lodówka Beko 4-door side by side z kostkarką automatyczną i komorą Multizone w klasie A++. Taniej aż o 407 zł. Saturn. Technologia tak ma. Prowadzisz punkt handlowo-usługowy, na przykład sklep, kawiarnię, warsztat lub salon? Daj klientom wybór, gdy zechcą zapłacić kartą lub telefonem.

To Stevie Wonder w programie trzecim Kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. Prezydent Donald Trump podpisał Just Act, czyli ustawę 447, która w Polsce wywołuje od kilku miesięcy spory niepokój. Wcześniej jednomyślnie przyjęła ją Izba Reprezentantów amerykańskiego Kongresu. Według tych nowych przepisów Departament Stanu będzie musiał przygotować raport dotyczący krajów, które nie zajęły się jeszcze sprawą zwrotu mienia utraconego przez ofiary Holokaustu. Czy ustawa zagraża interesom Warszawy? Wydaje się, że to jest tak naprawdę być może pierwszy krok w pewnej operacji. Amerykanista z uczelni Łazarskiego, Artur Wróblewski. Która posłuży do zmuszenia Polski, być może, do zapłacenia odszkodowań w ramach działań prowadzonych przez pewne wpływowe środowiska żydowskie w Stanach Zjednoczonych. Ona jest pierwszym krokiem do wszczęcia pewnego rodzaju procedury przeciwko Polsce, która może skończyć się zmuszeniem Polski do wypłacenia odszkodowań. Jak pan ocenia podpisaną ustawę Just Act przez prezydenta Trumpa? W samym akcie podpisania nie ma nic dziwnego. Amerykanista profesor Zbigniew Lewicki. Ponieważ ustawa została przyjęta w Kongresie niemal jednogłośnie i nawet gdyby prezydent próbował założyć weto, no to i tak byłoby ono obalone. Natomiast co do treści ustawy, wydaje mi się, że zupełnie niepotrzebnie w Polsce, bo właściwie tylko w Polsce, przeceniamy jej znaczenie i to, co w niej jest zawarte. Ten dokument ma przede wszystkim znaczenie symboliczne. Łukasz Pawłowski, Kultura Liberalna. No nie po raz pierwszy pojawiają się takie formy nacisku, nie tylko na ten polski rząd, ale także na poprzednie. No przypominam, że bodaj w 2011 roku były podobne próby. Wówczas minister Sikorski, minister spraw zagranicznych, przypominał, że Polska swoje zobowiązania wobec obywateli amerykańskich już uregulowała w latach 60. podpisując porozumienie z rządem amerykańskim, w ramach którego przekazano odszkodowania. I Departament Stanu zobowiązał się, że kolejne żądania czy kolejne prośby obywateli amerykańskich będzie brał na siebie. Mamy pewnego rodzaju precedensy związane właśnie z takimi działaniami rządu amerykańskiego. Mianowicie pierwszy precedens to jest chociażby sprawa powództwa w sądzie na Brooklynie złożonego w 1995 roku przez Światowy Kongres Żydów przeciwko rządowi szwajcarskiemu. Chodziło o depozyty, które zostały ulokowane w bankach szwajcarskich i byłaby to sprawa nie do wygrania przez Światowy Kongres Żydów i wpływowe środowiska Żydów amerykańskich, gdyby nie poparcie rządu amerykańskiego. I to poparcie właśnie również miało miejsce w Kongresie amerykańskim. Nie powinniśmy obawiać się tej amerykańskiej ustawy Just Act? Ustawa Just Act przeszłaby bez echa, gdybyśmy my wokół niej nie podnieśli tak dużo szumu, kontrowersji. Ona prawdopodobnie nigdy by nie trafiła do Senatu i po prostu umarłaby śmiercią naturalną. Wydaje się, że właśnie dlatego teraz ta ustawa została przyjęta w USA, że mamy świetne relacje z USA. Jesteśmy już bogaci, dlatego że wiadomo, że jesteśmy podatni na naciski, ponieważ zależy nam na uzbrojeniu. Chcemy też LNG, czyli bezpieczeństwa energetycznego związanego ze Stanami Zjednoczonymi. Czyli tak naprawdę tyle rzeczy chcemy, że być może właśnie teraz jesteśmy podatni na pewien nacisk, niż byli byśmy 20 lat temu, gdyby takie sprawy się pojawiły, bo 20 lat temu byliśmy biedni i tak naprawdę nie mieliśmy takich związków ze Stanami Zjednoczonymi, które pozwalałyby naciskać Polskę, wywierać presję na Polskę, jak w tej chwili. A o to, czy Just Act będzie skutecznym narzędziem nacisku na Polskę, pytał Marcin Pośpiech. Ja państwa pytałem, co państwo na to, by 1 czerwca wziąć wolne, by spędzić ten dzień z dziećmi? Z przyjemnością wezmę wolne, bo będę obchodził 49. urodziny. Urodziłem się w Dzień Dziecka, także razem z 5 dzieci będziemy świętowali. A, to już teraz. Wszystkiego dobrego od Trójki. Telefon do nas 22,7 trójek, a pan Karol mówi tak, to niespodzianka, ale 1 czerwca idziemy do Filharmonii z żoną na rocznicę ślubu. Pozdrawiamy panią Anię. Right now the thing ought to get real. Right now the thing ought to get real. Right now the thing ought to get real. And we don't come here so we cut no deal. When the sun goes down, the light of the world won't stay. Come lay down here beside me, waiting for the break of day. In the darkest night, the moon she stays away. Come on, hold me close tonight. We're waiting for the break of day. Come and hold me close tonight. Waiting for the break of day. Rising tides and dark skies. Overnight passing ships will collide. Oversight clearly seen, it won't hide. Chest full, belly empty, can't swallow pride. Pace back and forth, still can't find the motion. Weary hands tremble, so they pray at devotion. A minimum toll, so the soul must pay. With tears streaming down, cry for the break of day. In the falling rain, all your trust betrayed. Let me try to ease your pain. Waiting for the break of day. When the laws are wicked, you're forced to disobey. Stand out there on the picket line. Waiting for the break of day. Waiting for the break of day. You see some politicians, you hear the things they say, you hear the fosters in their positions. We're waiting for the break of day. To Stingi i Szegi w Trójce, 16:22. Autopromocja. Winien i ma. Ta luka, no to już została w jakimś tam sensie zlikwidowana. No, zlikwidowana to ona chyba nigdy nie będzie ograniczona. To się zawsze goni, a nigdy się nie dogoni, to jest jasne. Młodzi ludzie inwestują przede wszystkim nie w serwisy muzyczne, tylko w swoje wykształcenie i to jest w Polsce szczególnie zauważalne. Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. No to skoro o inwestowaniu była mowa, za 44 eksponaty ze słynnej kolekcji sztuki zgromadzonej przez amerykańskiego miliardera Davida Rockefellera zapłacono właśnie na aukcji w Nowym Jorku blisko, uwaga, 650 milionów dolarów. I jest to, proszę Państwa, absolutny rekord, jeśli chodzi o sprzedaż dzieł z pojedynczej kolekcji. Najdrożej sprzedano obraz Pabla Picassa. Młoda dziewczyna z koszem kwiatów poszedł za 115 milionów dolarów. Dla porównania w Polsce za macierzyństwo Stanisława Wyspiańskiego zapłacono blisko 4,5 miliona, ale złotych. Nic dziwnego, że nowojorską aukcję już dawno nazwano licytacją stulecia, mówi Tomasz Dziewicki, historyk sztuki z domu aukcyjnego Desa Unicum. Mamy już za sobą aukcję rzemiosła, sztuki użytkowej, ale też znakomitą aukcję malarstwa nowoczesnego, na której padły rekordy za obrazy Claude'a Moneta, Henri'ego Matisse'a, na której wylicytował się pierwszy obraz Pabla Picassa. To są dzieła sztuki pochodzące z tejże kolekcji, które mają ogromną wagę w dziejach sztuki XX wieku. Określenie aukcja stulecia nie jest nieuzasadnione. Na pewno największe rekordy cenowe na aukcji Rockefellerów są już za nami. Anna Niemczycka z portalu Rynek i Sztuka. Z pewnością możemy spodziewać się wysokich cen, ale nie aż tak rekordowych jak przez ostatnie dwa dni. W kolekcji Rockefellerów znajdowało się wiele niezwykłych dzieł, m.in. Matisse'a, który został wylicytowany za ponad 80 milionów dolarów, czy nenufary Monet, które również przekroczyły kwotę 80 milionów. Zapytam jeszcze w takim razie o licytację obrazu Pabla Picassa. 115 milionów dolarów w 3 minuty, niespełna 3 minuty. To nie dziwi absolutnie. Należy dodać, że te 115 milionów to jest drugi pod względem wielkości wynik za pracę Pabla Picassa na aukcji. 3 minuty za takie dzieło, które jest właściwie dziełem kanonicznym. kanonicznym, które gdzieś tam otwiera okres niebieski Pabla Picassa. To jest zupełnie naturalne. Z pewnością minie jeszcze wiele lat, zanim w Polsce zaczną padać tak rekordowe ceny jak w światowych domach aukcyjnych, co nie zmienia faktu, że polski rynek sztuki rozwija się dynamicznie. Wyspiański, Matejko, Chełmoński, Malczewski, ich wartość będzie cały czas rosła. Najdroższy obraz, jaki został w Polsce sprzedany, to również liczony w milionach, ale złotych, jeżeli byśmy to przewalutowali, to milion euro. To milion euro, ponad milion dolarów także. I oczywiście ta skala jest o wiele mniejsza. W Polsce obrót dziełami sztuki to obrót dziełami sztuki przede wszystkim polskimi. Te rekordy polskie oczywiście mogą się wydawać stosunkowo niskie w porównaniu do tych rekordów światowych, natomiast no, polski rynek ma ledwie 20 lat. Jeżeli popatrzymy sobie na polski rynek sztuki, to większość tego rynku w tej chwili to jest jednak sztuka współczesna. Juliusz Windorbski, prezes domu aukcyjnego Desa Unicum. Sztuka dawna oczywiście też jest istotnym elementem i też jakby odbudowuje swoją pozycję, natomiast największe wzrosty na przestrzeni ostatnich 10-15 lat, no to są klasycy awangardy powojennej. Jeśli chodzi o sztukę nowoczesną, to wielki potencjał rynkowy posiada abstrakcja geometryczna, tutaj realizacje Winiarskiego, Fangora, Starzewskiego. Jeśli chodzi o młodych twórców, to jest los na loterii. Możemy prognozować, że to nazwisko albo to osiągnie w przyszłości rynkowy sukces. No jeżeli Stanisław Wyspiański jest najdroższym polskim artystą, to jednak jest o wiele mniej rozpoznawalny na świecie niż Pablo Picasso. No kto wie, gdyby jego kariera potoczyła się troszeczkę inaczej, może te kwoty byłyby wyższe, ale no chyba nie tym należy mierzyć wielkość artysty. Absolutny rekord, jeśli chodzi o licytację, należy do obrazu Leonarda da Vinci, Zbawiciel Świata, za który pół roku temu zapłacono ponad 450 milionów dolarów. W te piękne obrazy wpatrywał się Mariusz Krzemiński. Jeśli chodzi o młodą polską sztukę, to rzeczywiście jest duże ryzyko, bo nigdy nie wiadomo, czy ta inwestycja w ogóle się kiedyś zwróci, ale ten próg wejścia chyba jest niezbyt wysoki. Wystarczy kilkaset złotych, by kupić grafikę, czy nawet obraz olejny. Tu Trójka na zegarach 16.27. Za chwilę skrót najważniejszych informacji. Rozkoszy cierpienia. Gdybym miał kogoś, potęgą bym stężał. Zerwałbym gwiazdy spod niebios kopuły. Złoty krąg słońca zawróciłbym z drogi. I blaski jego, co mi życie struły, rzuciłbym w triumfie pod nogi, pod nogi. Pieśni bym wyśpiewał jak pieśni nad pieśniami. Temu, co nie wie, co nie czuje zwleka. Hymn bałwochwalczy temu, co mą duszę. Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Kto by tę jasność nieskończoną ściemnił, którą mi w duszę ja bym szczepił przesyt. Kto by mnie ściągnął w życie zapomnienia, kto by mnie z ziemią związał byle więzem. Szczęścia czy smutku, rozkoszy cierpienia. Gdybym miał kogoś, potęgą bym stężał. Zerwałbym gwiazdy spod niebios kopuły. Złoty krąg słońca zawróciłbym z drogi. I blaski jego, co mi życie struły, rzuciłbym w triumfie pod nogi, pod nogi. Pieśni bym wyśpiewał jak pieśni nad pieśniami. Temu, co nie wie, co nie czuje zwleka. Hymn bałwochwalczy temu, co mą duszę. Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka.

Zapraszamy do Trójki. Weź wolne na Dzień Dziecka. Pod takim hasłem rusza dziś kampania społeczna, której celem jest zachęcenie rodziców do spędzania jak najwięcej czasu z dziećmi. Inicjatorem akcji jest Krzysztof Wnęk z Nowego Sącza, ojciec trzech synów, który wraz z kolegą przygotował na tę okazję specjalny spot filmowy. Występuje w nim jego 6-letni syn Wojtek, który opowiada o wymarzonym prezencie na Dzień Dziecka. Chciałbym z tatą w Dzień Dziecka pojechać na pasztrak i pojechać na kładzie. Pomysł na kampanię przyszedł z obserwacji codzienności. Duże tempo, dużo pracy, intensywność zajęć, a mało czasu wysokiej jakości, czyli mało czasu spędzonego z dziećmi z pełną uwagą, jeden na jeden, czy no w przypadku moim to jeden na trzy, bo tak naprawdę to przy trójce dzieci zawsze ten czas staramy się razem spędzać. No i chcieliśmy zainspirować zabieganych, zapracowanych do tego, żeby na chwilę się zatrzymać i zainwestować swój czas najlepiej jak można, czyli spędzić go ze swoimi dziećmi. Jak spędzasz na co dzień czas ze swoim tatą? Na przykład na kolację robię z nim pizzę, albo wychodzę z tatą, żeby sobie gdzieś pojeździć na rowerze. Zaangażowałem się w tą kampanię, bo uświadomiłem sobie, że czasem drobne rzeczy, małe wspomnienia zmieniają całe życie. Współtwórca spotu filmowego, ojciec trzech córek, Piotr Piwowar. Tak jak usłyszałem wśród wypowiedzi, że wystarczy wziąć koc i wyjść na dach i dorosły człowiek będzie to wspominał całe życie i to jakoś ukształtuje obraz taty i to, jak będzie go wspominał przez całe życie. Tato wiecznie był w podróży, zapewniał nam byt, zapewniał środki potrzebne do życia, natomiast wspólnych zajęć, takiej zabawy, no było niewiele. Okazuje się, że no to jest bardzo powszechne i częste u mężczyzn. Rzeczywiście najczęściej jest tak, że to ojcowie są żywicielami rodziny i pracują najwięcej i najdłużej. Psycholog Katarzyna Kosińska-Klakla. Wychodzą do pracy rano, wracają późnym wieczorem i czasu dla dzieci mają już niewiele. Ach, ja to bym chciała na Dzień Dziecka pojechać z tatą nad jezioro. Na noc. Jako tata moich trzech dziewczynek puszczałem już z nimi latawca. Walczę o ten czas z moimi córeczkami i robię wszystko, żeby jak najlepiej ten czas z nimi spędzać. One są na razie małe, więc głównie staramy się bawić, ale też chcę im pokazywać świat i razem z nimi go poznawać. Rodzice, zarówno mama, jak i tata są dla dzieci jak lustra. Dzieciaki przeglądają się w nich, szukają wzorców i dzięki byciu z rodzicami budują swoje poczucie własnej wartości, pewności siebie. Chłopcy budują w relacji z ojcem własną tożsamość. Tata jest wzorem męskości, siły. Dla dziewczynek ojcowie są wzorem tego, jak powinien wyglądać ich mężczyzna w przyszłości. Bardzo szybko czas mija i dzieci jak wyjdą z domu, niestety do pewnego momentu relację możemy zbudować, później ona już ucieknie. Próbuje się dać dzieciom szczęśliwe dzieciństwo, bardziej kładąc nacisk na to mieć niż być. A dzieci pewnie mało kiedy będą wspominały drogość zabawek, a bardziej długość czasu spędzonego z tatą. Dlaczego lubisz spędzać czas ze swoim tatą? No bo daje wtedy radość, wtedy się czuję bezpieczny i kochany. Krzysztof Wnęk jest też pomysłodawcą domowego placu zabaw dla dzieci, który zdobył nagrodę Zabawka roku 2017. A tematem zajęła się Monika Chrobak. Co państwo na to, by wziąć dzień wolny w Dzień Dziecka, by więcej czasu spędzić z pociechami? 1 czerwca mamy z mężem rocznicę ślubu, pisze pani Justyna. Od lat biorę urlop obojętnie, jaki to dzień i świętujemy wspólnie z dziećmi. To jest bardzo dobra koncepcja. 71-335, można też wysyłać SMS-y. We'll be right back. Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race. 13 minut pozostało do 17 w Trójce Ernest Zozoń i Trzy Strony Świata. Amerykański sekretarz stanu Mark Pompeo po raz kolejny w Pjongjangu. Oficjalnym powodem wizyty jest misja zabrania trzech obywateli USA, przetrzymywanych w północno-koreańskich obozach pracy, których północno-koreańskie władze oskarżyły o szpiegostwo bądź działalność wywrotową. W kwietniu, na fali ocieplenia relacji między Koreą Północną a USA, mieli oni zostać przeniesieni do jednego z hoteli na przedmieściach Pjongjangu. Ale co jeszcze załatwił Pompeo w Pjongjangu? O tym... Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. To jest historyczne spotkanie i przynosi ważne porozumienie. To jest nowy początek dla pokoju na Półwyspie Koreańskim i na świecie. Mówił pod koniec kwietnia po spotkaniu z Kim Jong-unem, prezydent Korei Południowej Moon Jae-in. Dziś żegnamy mróz w stosunkach między naszymi krajami. Dziś witamy wiosnę. Mówił po tym spotkaniu Kim Jong-un. I w tempie ekspresowym ruszyły sprawy. Spotkania ministerialne, oficjalne i mniej oficjalne. Wizyty i wspólna drużyna na mistrzostwa w tenisie stołowym. Wreszcie... Czas w Pjongjangu zostanie zrównany z czasem plus 9 GMT, który jest 30 minut wcześniejszy niż obecny czas w Korei Północnej. Zrównany zostanie w ten sposób czas na całym półwyspie. Nowy czas będzie obowiązywał od 5 maja. Przywódcy Chin, Japonii i Korei Południowej na szczycie w Tokio rozmawiali o rozwoju sytuacji wokół Korei Północnej. Przyjęto deklarację, w której wyrażono wsparcie dla wyników przeprowadzonego niedawno szczytu koreańskiego. Premier Japonii Abe Shinzo po trójstronnych rozmowach oświadczył, że jego kraj gotów jest do normalizacji stosunków z Koreą Północną, o ile rozwiązane zostaną kwestie programów nuklearnego i rakietowego, a także sprawa porwanych przez komunistyczną północ obywateli Japonii. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Ale do wizyty sekretarza stanu USA wróćmy. Według Donalda Trumpa będzie to? Oczekuję, że to będzie wielki sukces. Myślę, że budujemy nowe relacje z Koreą Północną. A moim gościem jest Zbigniew Pisarski, Fundacja Pułaskiego. Witam bardzo serdecznie. Nie tylko z tymi trzema więźniami wraca do Waszyngtonu sekretarz stanu Pompeo, prawda? No tak, można powiedzieć, że wiezie ze sobą gesty dobrej woli ze strony prezydenta Kim Jong-una, który postanowił uwolnić trzech amerykańskich naukowców. Natomiast jest to taki moment prac ciągle przygotowawczych przed spotkaniem na szczycie i prezydent Trump dał do zrozumienia na Twitterze, że miejsce i termin spotkania zostały potwierdzone. Innymi słowy, spotkanie na szczycie Stany Zjednoczone, Korea Północna jest już w finalnej fazie przygotowań. Na takich spotkaniach z reguły coś się podpisuje. Tutaj też powinno być coś podpisane. No i coś niemałego powinno być przy takiej okazji podpisane. Zwykle, jeżeli takie spotkania są anonsowane, zazwyczaj to już jest końcowy element prac, które się toczą w kuluarach. To są prace, które zazwyczaj dążą do tego, ażeby jakieś kompromisy osiągnąć. I wydaje się, że jakiś kompromis osiągnięto i teraz będzie tylko kwestia już taka bardziej ceremonialna ogłoszenia tego światu. Natomiast w świetle wystąpienia prezydenta Trumpa na temat zerwania umowy nuklearnej z Iranem, no można powiedzieć, że Kim Jong-un na pewno zastanawia się, czy na pewno rozmawia z partnerem w pełni wiarygodnym. Natomiast nie zmienia to faktu, że zerwanie umowy z Iranem no zbudziło dużą falę niepokoju, przede wszystkim we wszystkich stolicach, które negocjowały tak pieczołowicie to porozumienie. Mam na myśli tutaj pozostałe cztery mocarstwa nuklearne, Francję, Wielką Brytanię, Rosję, Chiny oraz Niemcy, które w imieniu Unii Europejskiej negocjowały to porozumienie. Każda z tych stolic dzisiaj zadeklarowała, że dla nich to zobowiązanie nadal jest wiążące i zamierzają kontynuować współpracę z Iranem w duchu tego porozumienia. Iran z kolei ogłosił, że no nie traktuje do końca poważnie deklaracji prezydenta Trumpa i że traktują to jako swoistego rodzaju teatr dyplomatyczny. Można z tego wniosek wysnuwać, że być może Iran odczytuje, że prezydent Trump chce zmienić etykietkę na porozumieniu z Iranem, że w tej chwili je zrywa, po to, żeby zaraz przysiąść ponownie do negocjacji i powiedzieć, że jest Trump deal z Iranem, być może na nieco zmienionych, być może bardziej korzystnych dla Stanów Zjednoczonych warunkach. Ale jak mówi pan o tym, że być może ta umowa będzie renegocjowana, no to znaczy, że może być zastosowany taki schemat koreański, że napniemy te cięciwe do granic wytrzymałości i będziemy negocjować. Tylko czy w przypadku Bliskiego Wschodu to też może się sprawdzić? W przypadku Bliskiego Wschodu, w przypadku Iranu, to można powiedzieć, że te negocjacje były właśnie taką kulminacją tego wyścigu pomiędzy Iranem a resztą regionu. Od tamtego czasu można powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z uspokojeniem się tej tendencji. No i w tej chwili Iran, żeby zachować twarz, z jednej strony mam wrażenie, że właśnie próbuje lekko zbyć zachowanie Stanów Zjednoczonych, czego nie można do końca zrobić oczywiście, bo mówimy o największym mocarstwie światowym, a z drugiej strony no, musi zachować twarz. A żeby zachować twarz, musi pokazać, że jest suwerennym państwem i nikt nie będzie mu dyktował, jak mają się zachowywać. W związku z czym można spodziewać się, że Iran parę gestów pod własną flagą bądź nie wykona. Można spodziewać się, że napięcie pomiędzy Iranem czy Izraelem bądź też innymi krajami regionu będzie rosło. A nie odnosi pan takiego wrażenia, że Donald Trump po prostu rezygnuje z aktywności amerykańskiej na Bliskim Wschodzie, bo coraz mniej jest aktywny w konfliktach w Syrii, coraz mniej jest aktywny w konfliktach w Iraku, Afganistanie, na rzecz tego Dalekiego Wschodu, czyli Chiny, Korea, Japonia, Korea Północna? Ten zwrot w stronę Pacyfiku, on faktycznie miał miejsce, spowodowany wzrostem ekonomicznego i militarnego znaczenia Chin, ale również właśnie tym, co się działo na Półwyspie Koreańskim. Natomiast jest zwyczajowo, że Stany Zjednoczone są obecne tam, gdzie są problemy. I dlatego Stany Zjednoczone z Europy się w ostatnich dekadach wycofywały. To oczywiście się odmieniło w momencie, kiedy Rosja wkroczyła do Gruzji i do Ukrainy. I dlatego teraz mówimy o perspektywie zwiększenia obecności amerykańskiej, prawdopodobnie w rezultacie zbliżającego się szczytu NATO. Natomiast w momencie, kiedy gospodarka amerykańska uzyskała pełną autonomię energetyczną i nie potrzebowała tak naprawdę już importu surowców energetycznych, gaz łupkowy plus wydobycie z źródeł podwodnych surowców energetycznych, to sprawił, że znaczenie Bliskiego Wschodu zmalało. Natomiast no, w tej chwili niewątpliwie to zainteresowanie znowu wróci i można powiedzieć, że kraje Bliskiego Wschodu, te, które tradycyjnie współpracowały ze Stanami Zjednoczonymi, no, będą się cieszyły z tego, że Stany Zjednoczone znowu będą patrzyły pieczołowicie, co tam się dzieje w ich regionie, no bo skoro to jest taki nieprzewidywalny region, no to trzeba mieć tam jakąś obecność nie tylko wywiadowczą, ale również większą militarną, taką konwencjonalną. Jest to jakaś walka różnych interesów i narodowych, ale również korporacyjnych. No, pamiętajmy, że prezydent Trump jest biznesmenem. Doskonale rozumie z jednej strony, jak negocjacje prowadzić i być może jesteśmy teraz obserwatorem szeregu negocjacji, gdzie on próbuje się popisać swoim kunsztem wytrawnego negocjatora, ale z drugiej strony jest też biznesmenem, który rozumie interesy gospodarcze silnych grup lobbyingowych, które zabiegają o dostęp do jego gabinetu. Jeżeli popatrzymy na to, jakie sektory zyskują na przykład na destabilizacji Bliskiego Wschodu, no to bez wątpienia sektor energetyczny. Jeżeli ktoś sprzedaje i handluje ropą i półproduktami, no to nie będzie płakał z tego, że ropa zdrożała, bo on więcej na tym zarobi. I tak samo na przykład, jeżeli ktoś sprzedaje uzbrojenie zwalczające systemy rakietowe, no to nie będzie narzekał z tego powodu, że jest jakiś wróg, przeciwko któremu trzeba się zbroić, zwłaszcza w obliczu, kiedy prezydent Trump szykuje się na odtrąbienie denuklearyzacji Korei Północnej, która była jednym z dwóch za Iranem głównych ośrodków, do których odnoszono się przy wskazywaniu na zagrożenia. Wojna, zbrojenia, energetyka, no to są te największe sektory, które rządzą politykami i trudno ignorować fakt, że mogły mieć mniejszy bądź większy wpływ na decyzję prezydenta Trumpa. Wszystkie klocki rozstawiliśmy ze Zbigniewem Pisarskim z Fundacji Pułaskiego. Trzy strony świata. A to spotkanie, o którym panowie przed momentem rozmawiali, ten historyczny szczyt przywódców Korei Północnej i Stanów Zjednoczonych odbędzie się 12 czerwca w Singapurze. Tę informację na Twitterze podał amerykański prezydent. Autopromocja. Jego kryształowa kula leży schowana w pudełku, bo jak mówi, nie mam w zwyczaju oglądania swoich trofeów. Nie ma też w nim zgody na to, by mówiono do niego mistrzu. Ale o tym dowiemy się później. Najpierw się przywitamy.